Kai, Kai, Kai, Kai, ja det er mig. Skubi, dubi, dubi, dan. Kai, Kai, Kai, Kai, det er mig. Jeg kalder skønne Kai, grønne Kai. Kender du mig, siger du nej? Skønne Kai, grønne Kai, det er mig, mig, mig. Hej med dig, jeg hedder Kai. Kai, Kai, Kai, ja det er mig. Dubi, dubi, dubi, dan. Kai, Kai, Kai, Kai, det er mig. Hej med dig, jeg hedder Kai. Kai, Kai, Kai, ja det er mig. Dubi, dubi, dubi, dai. Kai, Kai, Kai, Kai, det er mig.